Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Όπα, τα κοκόρια. Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Παρασκευή, ο μήνας έχει 9. Θυμάστε κάποτε παλιά που ξεκινούσαμε με αυτό το τραγούδι της Παρασκευές? Λοιπόν, έτσι που λέτε, ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι Παρασκευή όντως και είναι 9 ο Ιούλιος. Έχει η σημερινή μέρα έτσι στη σειρά μερικές ειδήσεις που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τις βάλεις δίπλα-δίπλα τη μία στην άλλη. Σας έλεγα για τις Παρασκευές αυτές τις παλιές, αυτό εδώ είναι τον ενδελέχεια από τα παλιά. Μητσοτάκης λέγεται αυτός που τραγουδά, αλλά όχι Κυριάκος, Δημήτρης. Και σε κάθε περίπτωση θυμίζει κάτι από εκείνες τις εποχές που έρχονταν το Σαββατοκύριακο, βρε παιδί μου, και έλεγες, άντε τώρα, κλείστα όλα, πάμε, βόλτες, αυτό ούτε πόσα κρούσματα έχεις, ούτε πόσο, ποια είναι η θετικότητα, ούτε που είναι το ύψος των μεταλλάξεων σε κάθε περιοχή και πόσα δέλτα έχει η Κρήτη, η Ρόδος, η Αττική, η Θεσσαλονίκη κλπ. Δεν είχες τίποτα τέτοια πράγματα και έλεγες, έρχεται ρε παιδί μου ένα Σαββατοκύριακο, είναι Παρασκευή, ήδη με αρχίζει να κουτσοφεύγει η μέρα από μετά τις 10-11 η ώρα το πρωί, η ψήρη στην ουσία έχει τελειώσει, και ετοιμαζόσουν για το Σαββατοκύριακο για καμιά βόλτα, για κάνα τέτοιο πράγμα. Θα μου πεις, καλά τώρα εσύ νομίζεις ότι δεν θα πάμε επειδή είναι τα κρούσματα εκεί που είναι, ή επειδή το λέει ο Χαρδαλιάς, ή επειδή κάνει ο Χαρδαλιάς συστάσεις κλπ. Δεν θα πας όμως με την ίδια ξεγνιασιά. Αυτό προσπαθώ να πω, ρε παιδί μου. Κάτι από εκείνες τις παλιές εποχές που τις έχουμε ζήσει. Να μην σας πω, άμα το πας πίσω-πίσω, πάει ακόμα από τα Eurogroup εκείνες τις κρίσιμες εβδομάδες και άλλες δύο κρίσιμες εβδομάδες και άλλες δύο κρίσιμες εβδομάδες. Και από τότε δεν φύγαμε ποτέ από τις κρίσιμες εβδομάδες. Τέλος πάντων, ας το να το ακούσω να τελειώσει εδώ. Έτσι που λέτε. Λοιπόν, εχθές μας την έφερε λίγο ο Χαρδαλιάς και μακάρι να υπάρχει μια λογική πίσω από όλο αυτό. Σας έλεγα ότι θα ανακοινωθούν οι μάσκες ξανά σε όλους τους εξωτερικούς χώρους. Μπα, δεν, μας την έσκασε. Καλά, κρατάτε μικρό καλάθι από εβδομάδα. Τα πράγματα, όπως ξέρετε, γενικά είναι ζόρικα. Υπάρχουν 2-3 ειδησούλες γύρω-γύρω από τα της πανδημίας που προκαλούν έτσι, μπορεί να σου προκαλέσουν θυμηδία, μπορεί να σου προκαλέσουν θυμό, μπορεί να σου προκαλέσουν το γέλιο, μπορεί, δεν ξέρεις, καμιά φορά το κλάμα, γιατί όχι. Θα σας τις πω παρακάτω. Παρένθεση πολύ σοβαρή. Υπάρχει μια τραγική είδηση από την Νίκαια από χθες στα κανάλια, την οποία εγώ σας ομολογώ ότι ως δημοσιογράφος, ως πολίτης, ως πατέρας κυρίως, αδυνατό να διαχειριστώ. Επίσης αδυνατό να διαχειριστώ την προβολή του βίντεο από το Star και από τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης στη συνέχεια. Την προβολή του βίντεο που σταματά εκεί σε ένα σημείο επίμαχο και νιώθεις ρε παιδί μου στο μεδούλι μέσα πόσο πολύ θα θέλανε να το συνεχίζουν το βίντεο αυτό. Εγώ ειλικρινά αδυνατό να το διαχειριστώ ως είδηση. Κλείνω την παρένθεση εδώ και τελειώνω σαν να μην υπάρχει η είδηση αυτή. Κάνω ότι δεν τη βλέπω. Ναι, δεν είναι και η πιο σωστή αντιμετώπιση, αλλά ειλικρινά δεν. Αυτό δεν παλεύεται. Και εκείνο που δεν παλεύεται είναι μετά, το παρακάτω, το ξεχύλωμα. Τέλος, την κλείνω την παρένθεση εδώ. Λοιπόν, για να πάρουμε τα της πανδημίας. Είμαστε ήδη στον αστερισμό της υποχρεωτικότητας. Η συζήτηση έρχεται όλο και πιο κοντά και προφανώς θα γίνει την επόμενη εβδομάδα και θα έχουμε ανακοινώσεις. Κρατήστε στην άκρη αυτά που έχουμε ξαναπεί. Χώρους γυροκομείων, υγειονομικούς συνολικά, νοσοκομεία, κέντρα υγείας κλπ. Και μετά ανοίγει κι άλλο. Η βεντάλια αυτή, οδηγεί λεωφορείων, μετά έρχεται εκπαιδευτική, οδηγεί μέσων μεταφοράς γενικά, όχι μόνο των λεωφορείων, και εργαζόμενοι συνολικά στα μέσα μεταφοράς, μετά έρχονται οι εκπαιδευτικοί και αρχίζει το πράγμα να ανοίγει κι άλλο. Εκεί θα είναι ένα πεδίο που πια θα δοθεί η τελική μάχη. Πώς λέγανε η μάχη στα μαρμαρέλια, στα μαρμαρένια, έλα τόπα, αλόνια. Εκεί θα είναι ο υπερπάντων αγώνας που θα δοθεί μεταξύ εμβολιασμένων, ανεμβολίαστων, μεταξύ εμβολιοθετικών και εμβολιοαρνητικών, αν θέλετε να σας το πω έτσι, αντιεμβολιαστών. Πείτε το όπως θέλετε, με όποια λέξη θέλετε. Κρατήστε στη συζήτηση αυτή ότι ήδη από τις εξαγγελίες και από τις διαρροές, κυρίως περισσότερο μετρούν οι διαρροές παρά οι εξαγγελίες, δεν τίθεται θέμα απόλυσης. Δηλαδή εκείνο το υποχρεωτικό είναι μεν υποχρεωτικό και αν δεν το κάνεις τι, και αρχίζουμε τώρα να ψάχνουμε τι θα συμβεί. Εάν δεν το κάνεις θα μεταφέρεσαι σε μια υπηρεσία που να μην έχει, σε ένα τμήμα της υπηρεσίας σου που να μην έχει επαφή με το κοινό. Ήδη αρχίζουν μερικά προβλήματα και ξέρετε, ξανά, επειδή το έχουμε δει πολλές φορές το έργο αυτό, με μια απόφαση που ψήνεται και όταν έρχεται τελικά την εφαρμόζεις κουτσά στραβά και τελικά παίρνεις άλλα αποτελέσματα από αυτά που φανταζόσουν ότι θα πάρεις από τη συγκεκριμένη απόφαση, και εδώ έχω μια υποψία ότι χτυπάνε μερικά καμπανάκια. Έχω μια υποψία ότι είναι ανεφάρμοστο. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Επίσης θα σας θυμίσω ότι τουλάχιστον από αυτό εδώ το μικρόφωνο, σε ό,τι αφορά ειδικά τους υγειονομικούς και ειδικά τους ανθρώπους στα γυροκομεία, ειδικά τους ανθρώπους δηλαδή που είναι σε μία πρώτη γραμμή και σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι είναι ευπαθείς και κινδυνεύουν και οι ευπαθείς αυτοί οι άνθρωποι από τους ανεμβολίες τους, υγειονομικούς ή φροντιστές, αλλά κινδυνεύουν και οι ίδιοι οι φροντιστές όντας ανεμβολίαστοι από τους ανθρώπους που για οποιονδήποτε λόγο βρίσκονται σε ένα γυροκομείο ή σε ένα νοσοκομείο. Άρα λοιπόν επί αυτού η απόφαση της κυβέρνησης, η διαφαινόμενη απόφαση της κυβέρνησης είναι σωστή. Τελεία και παύλα και ξεκάθαρα πράγματα, παιδιά. Η απόφαση ειδικά για υγειονομικούς, εφόσον έρθει και εφόσον ψήνεται όπως το λένε, είναι απολύτως και ξεκάθαρα σωστή. Θα ήταν χρήσιμο να μπει ένα stop στο τέλος αυτής της κουβέντας. Δηλαδή, ωραία, ο υγειονομικός, ο φροντιστής του ηλικιωμένου, τι άλλο είπαμε μετά, ο οδηγός του λεωφορείου, μετά είπαμε ο δάσκαλος, ήδη αρχίζουν να υπάρχουν μερικά θεματάκια. Ήδη αρχίζουν να υπάρχουν θέματα εδώ. Μήπως είναι καλύτερα να βάλεις το stop από την αρχή, όταν ξεκινάς, να ξέρει ο άλλος, ο υπήκοος, ρε παιδί μου, του κράτους και που σταματά αυτό. Είναι δυνατόν να μου κάνεις υποχρεωτικό τον εμβολιασμό του οδηγού λεωφορείου που θα κάθεται στη θέση του εκεί στο κουβουκλιάκι αυτό μπροστά? Βάζουν και κάτι ζελατίνες τώρα, έχω δει και κάτι πατέντες φοβερές μέχρι χαρτόκουτες για να μην έρχεσαι σε επαφή. Εντάξει, ο οδηγός του λεωφορείου να πρέπει να είναι εμβολιασμένος. Η πίσω στο λεωφορείο δεν χρειάζεται να είναι εμβολιασμένοι. Πάλι ξανακολλάμε στο ίδιο θέμα και προσκρούμε στην λογική αυτή που λέει ότι για να μπεις μέσα στο πλοίο πρέπει να έχεις rapid test για να πας στο νησί, πρέπει να έχεις ό,τι χρειάζεται να έχεις, ενώ για να μπεις μέσα στο λεωφορείο που θα κάτσεις εκεί, ξέρω εγώ, καμιά ώρα ενδεχομένως και παραπάνω, παστομένη εκεί σε σαρδέλες, άντε με λίγο πιο αραιά τις θέσεις, δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, δεν χρειάζεται ούτε εμβολιασμό, ούτε rapid test, ούτε αυτό. Και θα μπεις μετά, το πρόβλημα δεν είναι αν είναι επικίνδυνο ή όχι, το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε rapid test μπαίνοντας στο λεωφορείο ή self-test ή πριν μπεις στο λεωφορείο. Οπότε αφού δεν μπορούμε, δεν βαριέσαι, άστο αυτό, πάμε να ελέγξουμε τους υπόλοιπους χώρους. Πάμε να ελέγξουμε τους οδηγούς των λεωφορείων να κάνουν με το ζόρι το εμβόλιο. Γενικότερα δεν είμαι αρνητικός στον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Να δούμε βέβαια με ποιο σκεύασμα, να δούμε βέβαια με ποια δεδομένα, με ποιες καταστάσεις. Γιατί θυμάστε ότι υποχρεωτικός για τους 30-44 ήταν και ο εμβολιασμός μόνο με AstraZeneca, που μετά μέσα σε 2 μήνες έγινε υποχρεωτικός να μην κάνεις με το AstraZeneca και να κάνουν μόνο οι μεγαλύτεροι. Και αυτού του είδους τις παλινοδίες πληρώνουμε τώρα. Όσο όμως είμαι θετικός στον εμβολιασμό και επ' αυτού μπορούμε να συζητήσουμε πολλά, πίσω σελίδες.gr υπάρχουν και email και messenger και ό,τι θέλετε να στείλετε τα δικά σας μηνύματα και να διαφωνήσουμε, δεν είναι κακό να διαφωνήσουμε. Όσο λοιπόν είμαι θετικός στην υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για αυτές τις κατηγορίες που σας έλεγα νωρίτερα, ειδικά για τους υγειονομικούς, δεν θα πήγαινα πολύ γρήγορα στον οδηγό του μετρό. Ο οδηγός του μετρό καταρχάς δεν έρχεται σε επαφή με τον κόσμο, μπροστά είναι, δικό του κουβούκλι. Δεν είναι ούτε καν σαν το λεωφορείο, είναι πιο προστατευμένος. Όμως για τους υγειονομικούς και για τους εργαζόμενους σε γυροκομεία, νομίζω ότι είναι σαφής η αναγκαιότητα. Υπάρχει ένας μικρός αστερίσκος και πάλι. Λέει η κυβέρνηση ότι όσοι δεν θέλουν, δεν θα τους απολύσουμε, βρε παιδί μου, δεν θα χάσουν το μισθό τους. Και εγώ λέω πολύ καλά, εντάξει, δεν είναι το εμβόλιο λόγος να χάσεις το μισθό σου, είναι όμως λόγος να είσαι κατακριτέος εάν η δουλειά σου και ο μισθός σου προέρχεται από μια υπηρεσία που παρέχει φροντίδα σε άλλους ανθρώπους και που έρχεται σε επαφή συνεχή με πολλούς άλλους ανθρώπους, ευάλωτους ανθρώπους τις περισσότερες φορές, και που βάζει και σε σένα, και σένα εν τέλει στον ίδιο κίνδυνο. Έχω μια ειλικρινή απορία. Με δεδομένο ότι δεν θα απολύονται οι άνθρωποι αυτοί, αλλά θα πηγαίνουν σε θέσεις, λέει, που δεν είναι τόσο νευραλγικές, θα πηγαίνουν στη μηχανοργάνωση του νοσοκομείου, λέω εγώ τώρα, έτσι. Είσαι νοσοκόμα, δεν θες να κάνεις το εμβόλιο και πηγαίνεις στο τμήμα μηχανοργάνωσης. Πόσες νοσοκόμες θα έχεις στο τμήμα μηχανοργάνωσης τελικά? Πηγαίνει σε πάση περιπτώσει κάπου που δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ημέρα σε μια συνεχή επαφή με τον πολίτη. Πόσες θέσεις τέτοιες υπάρχουν και πώς είναι οι μη εμβολιασμένοι και οι αρνητές του εμβολίου? Δεν πρέπει να γίνει ένα συγκεκριμένο σχεδιασμός πάλι στο πόδι, ή εμένα μου φαίνεται ότι είναι στο πόδι? Πού θα πας, μέχρι πού θα το φτάσεις όλο αυτό? Μήπως είναι καλύτερα να βάλεις τα όρια από την αρχή για να μην σου πει κανένας και καμία ότι πάλι παραβιάζεις, πάλι τα λεγόμενά σου δεν τα τιμάς κλπ. Αναρωτιέμαι πόσα γραφεία που μπορούν να στεγάσουν εργαζόμενους σε διοικητικές δουλειές μακριά από τον πολίτη, ή όσο γίνεται μακριά από τον πολίτη, υπάρχουν στα νοσοκομεία της Κρήτης. Θα ήθελα πολύ να το καταλάβω αυτό. Και γενικότερα στα νοσοκομεία της Ελλάδας. Η Κρήτη προφανώς πρωτοστατεί, γιατί όπως ξέρετε έχει κρούσματα που δεν τα είχε σε όλη την προηγούμενη πανδημία εδώ και 1,5 χρόνο. Και ξαφνικά βλέπεις τον δείκτη και το στατιστικό εκείνη την καμπύλη να φτάνει στα υψηλότερα σημεία μέχρι τώρα σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Θέλω όμως να μάθω ειλικρινά πόσες είναι οι διοικητικές θέσεις σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, που θα πάρεις, ρε παιδί μου, έναν νοσηλευτή από εκεί που έσπρωχνε το φορείο και θα πας να τον βάλεις να κάνει μια δουλειά στον υπολογιστή. Να μου τυπώνεις εδώ, χειριστής εκτυπωτικού μηχανήματος, πώς το λέγαμε στο στρατό. Ναι, αυτό. Μετά θα πάρεις ένα γιατρό ενδεχομένως που δεν θέλει να εμβολιαστεί και θα τον πας να κάνει μια άλλη δουλειά στην ιατρική υπηρεσία. Ξέρω εγώ, να ανεβοκατεβάζει και να ανοιγοκλίνει τους φακέλους τους φακέλους των ασθενών στη βιβλιοθήκη, εκεί που είναι, εν πάση περιπτώσει, εκεί που φυλάσσονται, αν δεν είναι ηλεκτρονική η φάκελη. Γιατί αν είναι ηλεκτρονική, θα πρέπει όλη μέρα να κάτσει να κάνει κλικ, κλικ, κλικ, κλικ, να ανοίγω, κλείνει τους φακέλους. Γενικώς, δεν πάω να το κοροϊδέψω. Λέω ότι υπάρχει μια λογική, αλλά καλό θα ήταν να έχεις βάλει ως κυβέρνηση, ως πολιτεία, όλο το πλάνο μπροστά. Κύριε, έχω τόσες θέσεις που μπορώ να μετατάξω ανθρώπους που δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Εγώ θέλω να έχω εμβολιασμένο προσωπικό. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό λύνει το πρόβλημα. Και επίσης βάζω ένα όριο μέχρι τις ομάδες που κρίνω ότι είναι απαραίτητο να εμβολιαστούν υποχρεωτικά, και άρα θα φτάσει μέχρι αυτούς το συγκεκριμένο μέτρο. Ο οδηγός του λεωφορείου, για παράδειγμα, λέει θα είναι μέσα σε αυτά, οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο οδηγός του ταξί, γιατί να μην είναι και αυτός υποχρεωτικά εμβολιασμένος για να πάρει το ταξί, να βγει έξω στον δρόμο και να κάνει κούρσα. Σας λέω, αφήστε το, δεν θέλω εγώ να πω να εμβολιαστεί ή όχι ο οδηγός του ταξί, μακάρι να εμβολιαστούν όλοι. Αλλά δεν βγαίνει, δεν φαίνεται να βγαίνει. Αυτό είναι που προσπαθώ να πω σήμερα. Leave me down by the mobile down trees. Και έτσι ενώ εχθές περιμέναμε ανακοίνωση για μάσκες ξανά και σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους, όχι ότι δεν θα έρθει αυτό, αλλά πήγαμε μέσω των πιο επιτελικών, των πιο θεσμικών δράσεων και υπήρξε και δήλωση από την κυρία Αριστοτελία Πελώνη, την κυβερνητική εκπρόσωπο, ότι πολύ σύντομα, ενδεχομένως και την επόμενη εβδομάδα, να είμαστε στην θέση να ψηφίσουμε στην Ελληνική Βουλή ένα τέτοιο νόμο που θα καθιστά υποχρεωτικό τον εμβολιασμό τουλάχιστον, το ξαναλέω, για αυτές τις δύο επαγγελματικές ομάδες. Εργαζόμενοι στη δημόσια υγεία, σε νοσοκομεία κλπ, υγειονομικοί και οι οδηγοί των λεωφορείων και μετά στη συνέχεια, συγγνώμη, και οι εργαζόμενοι στα γυροκομεία, αυτό είναι ένα πρώτο πακέτο, και μετά πάμε σε οδηγούς μέσων μεταφοράς και εκπαιδευτικούς. Μάλλον θα έχουμε φτάσει μέχρι το Σεπτέμβρη και άρα πριν ανοίξουν τα σχολεία, λέω εγώ, ξέρω εγώ, ελπίζω, άμα κάνεις ένα σοβαρό σχεδιασμό, φαντάζομαι ότι δεν θα πας να το κάνεις όταν ανοίγουν τα σχολεία, θα το έχεις κάνει πιο πριν, αν κρίνεις ότι και αυτό χρειάζεται. Αλλά εγώ ρωτώ, πού είναι η γραμμή η κόκκινη? Πού είναι η γραμμή η κόκκινη για να πιστούμε, γιατί για κάποιους από αυτούς ήδη υπάρχουν ενδιασμοί. Υπάρχουν και τα σώματα ασφαλείας, η ΕΜΑΚ, όπως θυμάστε, όσοι πηγαίνουν φαντάρι να παίρνουν και αυτό το εμβόλιο μαζί με τα υπόλοιπα. Θυμάστε όσοι πήγαμε φαντάρι, θυμάστε που μας έβαζαν κάτω εκεί και χράπ χρούπα και από τα δύο χέρια, από τα δύο μπράτσα, κατευθείαν και έφευγες. Ούτε ρωτούσες τι είναι αυτό και πώς. Λοιπόν, τώρα σου προτείνει να είναι τρία τα εμβόλια όταν θα μπεις, μία στο ένα μπράτσο, μία στο άλλο μπράτσο και μετά ξανά στο άλλο μπράτσο η δεύτερη. Υπάρχει ένας σατανάς, ρε παιδιά, σατανάς, ένας γιατρός, να τώρα που έλεγα για τα εμβόλια, μία στο ένα μπράτσο, μία στο άλλο. Αυτός λοιπόν, παιδιά, στο Ασκληπείο της Βούλας είχε βρει τον τρόπο, γιατί εκτός από ψεκασμένοι είναι και θρασίδηλοι πολλοί από αυτούς. Θρασίδηλοι με την έννοια ότι, βρε παιδί μου, να κάτσεις να κάνεις μια κουβέντα, θα δεις ότι έχει επιχειρήματα, είναι έτσι πολύ φανατικός, πολύ αυτό. Όταν έρχεται η ώρα όμως, την κάνει τη λαμογιά. Ακούστε να δείτε την περίπτωση στο Ασκληπείο της Βούλας. Γιατρός, λέει, πήγε με 5 φίλους του, έπεισε την νοσηλεύτρια ότι εντάξει, μην ανησυχείς, θα τα κάνω εγώ τα εμβόλια στους ανθρώπους εδώ, και μετά τα πήρε και τα πέταξε τα εμβόλια για τους 5 αυτούς και για τον ίδιο πιθανώς. Και μετά είδε νοσηλεύτρια μετά και πήγε και το κατήγγειλε. Και γιατί τους πέταξε, γιατί τα πέταξε τα εμβόλια? Γιατί αποδείχτηκε, λέει, ότι και ο γιατρός και οι 5 φίλοι του ήταν αντιεμβολιαστές. Και καλά να είσαι αντιεμβολιαστές, να πεις με γεια μου, με χαρά μου, με καμάρι, να βγεις να πεις εγώ δεν θέλω, βάλε και ένα πλακάτι εδώ, δεν θέλω εμβόλια. Εντάξει, σεβαστό. Έλα που εδώ είχαμε να κάνουμε με λαμογιά, ή τους λέμε από δεν θέλω εμβόλια. Μετά δεν παίρνω το πιστοποιητικό αυτό που θέλει για να ταξιδέψεις, το πιστοποιητικό που θέλει για να ξαναπάς τη δουλειά σου ενδεχομένως, το πιστοποιητικό όλο αυτό που σου δίνει η διαπιστωμένη και με το ηλεκτρονικό μητρό τελεστήσα διαδικασία εμβολιασμού σου. Αυτοί λοιπόν εκεί είπανε, έλα μωρέ, ξέρουμε το γιατρό, άκου να δεις, θα κάνουμε πονηριά. Και θα πάμε, λέει, εκεί, θα κάνει ο γιατρός ότι τα βάζει στη σύριγγα, αλλά να, εκεί το πρώτο μου παράπεσε, το δεύτερο, όχι, κάτι έγινε, κόλλησε η βελόνα, το τρίτο, ξέρω εγώ, αυτό και τελικά. Και τελικά θέλανε και να μην κάνουν εμβόλιο, αλλά να είναι περασμένοι στο σύστημα ότι το κάνανε για να πάρουν τις εκπτώσεις και τα υπόλοιπα. Ωραίο. Αυτό λέγεται λαμογιά, να ξέρετε. Γιατί αν έχεις μια θέση, υποστήριξε τη μέχρι τέλος. Τώρα να πας να μου πεις και έτσι και γιουβέτσι, είναι περίεργο. Είναι περίεργο. Δεν γράφει καλά. Δεν νομίζετε κι εσείς? Λοιπόν, διάλειμμα και τα υπόλοιπα στο δεύτερο μισό. We'll be right back.

Σας έλεγα λοιπόν για τον γιατρό εκεί στο Ασκληπείο της Βούλας που βρήκε τον τρόπο και να είναι αρνητής, ο ίδιος ο γιατρός, και να εξυπηρετήσει τους αρνητές φίλους του και να έχουν και τα πιστοποιητικά εμβολιασμού. Σατανά σας λέω. Σε όλη αυτή την ιστορία βεβαίως δεν υπολόγισε την νοσηλεύτρια, η οποία ήταν έτσι ευσυνείδητη και είδε ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά και πήγε και το κατήγγειλε και πάρα πολύ καλά έκανε. Το ερώτημα είναι, πάλι διαβάζοντας λίγο ανάποδα την είδηση, μπορεί ρε παιδί μου να έχει ο γιατρός, δηλαδή τι θα κάνουμε τώρα, όπως στα πιλωτήρια, στα αεροπλάνα. Εκεί μέσα που πας να κάνεις το εμβόλιο δεν πρέπει να είναι ποτέ κανείς μόνος του ένας, να είναι τουλάχιστον κι άλλος ένας για να τσεκάρει. Ή να πρέπει να έχουν συνεννοηθεί δύο για να κάνουν τη λαμογιά. Γιατί περί λαμογιάς πρόκειται. Διότι ο άλλος θέλει, ρε παιδί μου, κοίταξε, να είσαι αρνητής, τα είπα και πριν, να είσαι αρνητής με γεια σου, με χαρά σου. Αλλά να είσαι αρνητής και να θέλεις να πάρεις και τα πιστοποιητικά ότι εντάξει όλα καλά, σαν τη δασκάλα, θυμάστε που σας έλεγα την υπηαγωγό στον πύργο Μονοφατσίου. Ακούστε, δεν ήθελε να φοράει μάσκες, δεν ήθελε να ήταν και αρνήτρια και του τεστ και του rapid test και του self test και όλων των τεστ, δεν ξέρω, αλλά όταν τέθηκε θέμα, να μωρέ, κάπου εδώ μου έπεσε, το έκανα, το έχασα, δεν το δήλωσα, κάτι τέτοια περίεργα πράγματα γίνονταν και δεν είχες καν το θάρρος να πας να πεις όχι, εγώ δεν θέλω, και να υποστείς και τις συνέπειες. Το γιατρό τον διώξανε από το Ασκληπείο Βούλας και πάρα πολύ καλά του κάνανε. Και όχι μόνο τον διώξανε, δεν του ανανέωσαν τη σύμβαση, είναι η ακριβής έννοια, αλλά τουλάχιστον μέχρι χθες το βράδυ αναζητείτο από την αστυνομία για να συλληφθεί, διότι πέταξε τα εμβόλια και πήγε να κοροϊδέψει τώρα ένα ολόκληρο σύστημα με τα φιλαράκια του, τους 5 αντιεμβολιαστές που θα παίρναν όμως το χαρτί ότι κάναν το εμβόλιο. Ντροπήρεσες λίγο, ντροπήρεσες, τουλάχιστον εντάξει έχεις την άποψή σου, πήγαινε βγες μπροστά παιδί μου, υποστήριξέ τη. Και τι σου λέει, να είμαι αντιεμβολιαστής, να μην μπορώ μετά να μπω μέσα στο αεροπλάνο? Γιατί μέσα στο πλοίο θέλω να πάω και διακοπές. Το καλοκαίρι έρχεται, είναι μπροστά μας. Τι, να ζορίζομαι και να έχω προβλήματα? Όχι, θα κάνω ότι το έκανα. Και θα τις πετάξεις εσύ στα σκουπίδια της δόσης. Είχαν συνεννοηθεί, μια χαρά. Έλα που τους έπιασε η νοσηλεύτρια. Και μπράβο της. Like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Εχθές είχαμε και άλλη καταγγελία για την παρέμβαση των κρατικών αρχών ώστε να παραμεριστούν τα μέτρα για τον κορονοϊό και να ταξιδέψουν ασθενείς με τα πλοία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μιλώ για το ταξίδι στην Ίω. Ίσως κάτι να πήρε το αυτί σας αν βλέπετε τηλεοράσεις. Σε κάποια καναλιά έπαιξε, σε κάποια δεν έπαιξε. Διότι υπάρχει μεν η είδηση, γιατί δεν μπορείς και να το κρύψεις, είναι πολλά τα κρούσματα, για να σας το πω, να το κάνω λιανά. Μία ομάδα παιδιών ταξιδεύει για την Ίω, κολλάει εκεί, κάνουν τα πάρτι τους κλπ. Και μετά ταξιδεύουν όλοι μαζί πίσω, μαζί και με άλλους, και όταν φτάνουν πίσω είναι όλοι πίτα που λέμε, κορονοϊός. Τώρα η πληροφορία λέει ότι υπήρχε γνώση ότι τα παιδιά όταν έφυγαν από τον Πειραιά, από τη Ραφίνα συγκεκριμένα, ήταν θετικά και ότι δόθηκε εντολή άνωθεν. Εδώ έχουμε να κάνουμε όχι με χαρδαλιά, εδώ έχουμε να κάνουμε με πλακιωτάκι. Είναι υπουργός εμπορικής ναυτιλίας. Από αυτό το υπουργείο, λέει, δόθηκαν οι άνωθεν εντολές. Δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί αν ήταν από ελληνικό ή από πακιστανικό τηλέφωνο, για να πάω στα άλλα του χαρδαλιά τα χθεσινά, τα προχθεσινά μάλλον. Αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει ένα σύστημα. Δηλαδή όπου υπάρχει καπνός, συνήθως υπάρχει και φωτιά. Υπάρχει ένα κανάλι, να το πω έτσι, που μπορείς, αν έχεις τα κατάλληλα τηλέφωνα στην ατζέντα σου, αν έχεις τις κατάλληλες διασυνδέσεις, μπορείς να περάσεις λίγο δίπλα από αυτό το σύστημα. Είτε είσαι, ξέρω εγώ, η αποστολή της Φενέρμπαχτσέ που έλεγα χθες για τον Χαρδαλιά, το θέμα που έβγαλε η εφημερίδα των συντακτών και ακόμα δεν έχει διαψευστεί με στοιχεία συγκεκριμένα, είτε είσαι το παρεάκι που έχει πάρει και κάποιος ένα, κάποιος γονιός, κάποιος, γιατί δεν ξέρω αν οι πιτσιρικάδες, κάποιος έχει πάρει ένα τηλέφωνο και είχαν πει εντάξει έχουν λίγο πυρετό τα παιδιά, τώρα μην το κάνουμε θέμα και λοιπά, ας τους να πάνε, και τους άφησαν να πάνε. Και όταν γύρισαν ήταν διπλάσιοι με κορονοϊό. Τέλειο, δεν είναι? Πολύ ωραία, δεν περνάμε σε αυτή τη χώρα? Μια που αναφέρθηκα στο Χαρδαλιά και στα πακιστανικά τηλέφωνα, που ακόμα δεν έχουμε, σας λέω, κάτι πολύ σαφές ως απάντηση στο δημοσίευμα της Άντας Ψαρά και της εφημερίδας των συντακτών, ήρθε από το πουθενά, παιδιά, ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος. Έναν άνθρωπο χρειαζόταν ο Χαρδαλιάς για να τον στηρίξει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που περνά, εννοώ με την αποκάλυψη όλη αυτή και πώς τα τηλέφωνα τα πακιστανικά και που χτυπάνε και τι τηλέφωνα είναι αυτά και τι άδειες δίνουμε κάτω από το τραπέζι όταν είναι για μπασκετικές ομάδες, ενδεχομένως όταν είναι και για πιτσιρικαρία μεν, αλλά ίσως τίποτα καλών οικογενειών παιδιά, ενώ για το περιστατικό με την ΙΟ, γιατί κάποιος έριξε ένα τηλέφωνο. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση παρενέβη ο Κυριάκος Βελόπουλος και τα έβαλε, παιδιά, με την εφημερίδα των συντακτών. Ναι, αυτός που φταίει, λέει, για την υπόθεση είναι η εφημερίδα των συντακτών, η οποία είναι γνωστή τοπιών της, το ξέρετε τοπιών της εφημερίδας των συντακτών. Βελόπουλος τώρα από τα Χανιά αυτό. Πήγε λοιπόν και είπε στην δήλωσή του, και μάλιστα ξεκίνησε από εκεί, ήρθε να κάνει στα Χανιά περιοδία για να φτιάξει εκεί νέες οργανώσεις του κόμματός του, η Ελληνική Λύση κλπ. Και αυτό στο πρώτο του μέλημα ήταν να κάνει δήλωση για το θέμα με τα πακιστανικά κινητά και με τις άδειες που δόθηκαν στους άρρωστους, ξαναλέω άρρωστους τότε, παίκτες της Φενέρμπαχτσέ για να έρθουν να παίξουν με τον Παναθηναϊκό. Ξεκινά λοιπόν από εκεί την ενημέρωσή του και αρχίζει να ταχώνει στην εφημερίδα των συντακτών. Τώρα δεν με πιάνει το πατριωτικό, επειδή ξέρετε ότι δουλεύω και εκεί, αλλά ρε παιδί μου, ότι δουλεύω εκεί, στην εφημερίδα των συντακτών εννοώ, όχι στο Βελόπουλο σε καμία περίπτωση, αλλά ρε παιδί μου, κάτσε λίγο να σας το διαβάσω, να σας το διαβάσω για να καταλάβετε. Όταν, λέει, έχουμε μία είδηση, κοιτάμε πάντα την πηγή, λέει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Κάτι δεν του αρέσει με την πηγή της είδησης, με την εφημερίδα των συντακτών δηλαδή. Και τι εννοώ, λέει, κοιτάμε την πηγή, και εξηγείται παρακάτω τη γνώμη που έχει για τη συγκεκριμένη πηγή. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Ακούστε τώρα, για να σας τα πω έτσι απλά. Εφόσον η ιστορία του Χαρδαλιά με τα κινητά και των ανθρώπων της πυροσβεστικής και των επιτελών και της πολιτικής προστασίας, αυτό που έχει σκάσει εδώ και δύο μέρες και συζητάμε, εφόσον αυτό έχει βγει από την εφημερίδα των συντακτών, δεν είναι έγκυρο, λέει ο Βελόπουλος, διότι αυτή η εφημερίδα είναι γνωστή για τη συνεχή προσπάθεια διασυρμού της χώρας σε σχέση με το λαθρομεταναστευτικό. Το λαθρομεταναστευτικό είναι δική του, το λαθρό αυτό μπροστά, ξέρετε ότι δεν είναι δικά μου λόγια, είναι δικά του. Εκεί λίγο τον έχασα. Επειδή ερχόταν από την Τουρκία η Φενέρμπαχτσέ, μήπως έχει να κάνει, μήπως νόμιζε ότι αυτή της Φενέρμπαχτσέ έχει καταλάβει ότι μιλάμε για έτσι ανώτερης κλάσης προσωπικότητες, για VIP και όχι για... Δεν ξέρω αν το έχει πιάσει. Τέλος πάντων, μπορεί να μπει και μέσα στο μυαλό, είναι και δύσκολο, ομολόγω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αν δείτε δηλαδή τα άρθρα της, θα δείτε, της εφημερίδας λέει τώρα, θα δείτε ότι συνεχώς κάνουν αγώνα για να γεμίζει η Ελλάδα με ελαθρομετανάστες. Καταλάβατε. Αποκάλυψε λοιπόν η εφημερίδα αυτή κάτι για τον κύριο Χαρδαλιά, δεν μας είπε τι, το οποίο λέει αν είναι μεμπτό, αν ισχύει είναι μεμπτό. Αλλά αν μια εφημερίδα που είναι γνωστή για τα διάφορα fake news της μπορεί να γίνει αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης, τότε σημαίνει ότι το πολιτικό προσωπικό της χώρας δεν υπάρχει και η μόνη λύση για την ιστορία είναι να ασχοληθεί η δικαιοσύνη. Παιδί μου, να έχεις άποψη για μια εφημερίδα δεν είναι κακό. Και στο κάτω-κάτω θα ήταν μεμπτό για την εφημερίδα να σου πει καλά λόγια ο Βελόπουλος. Να έχεις άποψη ότι προωθεί, ναι, το λαθρομεταναστευτικό, όπως το λέει έτσι σε αυτή τη γλώσσα του. Ότι διασύρει τη χώρα στο παιδί. Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις, ό,τι πεις εσύ. Πού να μπεις τώρα να διαφωνείς. Τι αν κάνεις, να κάτσεις να μαλώσεις που λέει και το ρητό. Μόνο μία παρατήρηση. Εκεί με τα fake news με έχασες λίγο, Κυριάκο. Δηλαδή είπε για σκεφτείτε το, είπε για fake news ο άνθρωπος που έχει πουλήσει από το διαδίκτυο τις αληθινές επιστολές του Ιησού, που τις είχε γράψει λέει με το χεράκι του ο Ιησούς, και με κάποιο μαγικό τρόπο έφτασαν στα χέρια του Βελόπουλου. Είπε αυτός ο άνθρωπος ότι η εφημερίδα των συντακτών διαδίδει fake news, καταλάβατε. Είπε ο άνθρωπος που δείχνει εδώ και κάτι μήνες κάτι φωτογραφίες για έναν κύριο εκεί που πήρε το θαυματουργό σκεύασμα και αδυνάτησε και λέει να πριν και να μετά, και μετά αποδεικνύεται ότι τις έχει πάρει από μια τράπεζα φωτογραφιών που τις πλήρωσε και τις έκανε διαφήμιση τηλεοπτική. Και εσύ νομίζεις ότι είναι ο Γιώργος από τα Πετράλωνα που να ρε παιδί μου πως ήτανε, και μετά πήρε την αληφή αυτή τη μαγική, ξέρεις, και αυτό. Και αυτός ο άνθρωπος ήρθε να σου πει για fake news. Δηλαδή τα ύστερα του κόσμου είναι αυτά. Τι να πω βρε εσύ, τι να πω, βρε απατεώνα, με την καλή έννοια απατεώνα, με την πολιτική έννοια, εντάξει, βρε απατεώνα. Κάτσε τα αυγά σου. Για τον άλλο Χαρδαλιά δε, τι να σας πω. Άμα έχεις τέτοιους φίλους, άμα είναι δηλαδή να σε στηρίζει ρε παιδί μου ο Βελόπουλος, να μην φοβάσαι τίποτα. Να μην φοβάσαι τίποτα. Όλα θα πάνε καλά. Και την επόμενη ειδησούλα που θέλω να σας βάλω στη σειρά, άσχετες φαινομενικά μεταξύ τους η μία με την άλλη, η οποία είναι για τον κύριο Λιγνάδη. Έχω μια ειλικρινή απορία, απομακρύνετε λίγο αν θέλετε τα παιδιά από το ραδιόφωνο, από εκεί που ακούτε τέλος πάντων. Όχι, δεν θα πω τίποτα, να σας πω, έχω μια ειλικρινή απορία. Έχει καταθέσει αίτημα ο Δημήτρης Λιγνάδης να αποφυλακιστεί και να κρατείται μετά, να εξακολουθήσει δηλαδή να είναι υπό την επίβλεψη της δικαιοσύνης με εκείνο το σύστημα με το βραχιολάκι, θυμάστε, δηλαδή θέλει να αποφυλακιστεί και να του βάλουν βραχιολάκι ο Λιγνάδης, ο παιδεραστής, ο βιαστής, μάλλον ο κατηγορούμενος, ο φερόμενος, ο αυτός που εξαπάτησε την κυρία Μενδώνη, θυμάστε. Αυτός λοιπόν, με αρκετές κατηγορίες εις βάρος του, με τον Κούγια βέβαια να προσπαθεί να κάνει το άσπρο μαύρο, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ζητά να αποφυλακιστεί και να του βάλουν βραχιολάκι. Πέστε μου στο Θεό σας, δεν είναι η πρώτη ερώτηση που σου έρχεται η λέξη πού, πού να το βάλουν το βραχιολάκι. Πάνω που σου σκάει αυτό το θέμα με την Ιω, την επόμενη μέρα από τότε που σου έσκασε το θέμα, που είναι παλιό βέβαια, του περασμένου Οκτωβρίου, με τη Φενέρμπαχτσε, με την τήρηση των μέτρων, με κυβερνητικές οδηγίες, υποτίθεται, παράκαμψη της τήρησης των μέτρων, πάνω εκεί σου έρχεται η ισχυρή σύσταση. Δηλαδή, πρόσεξε να δεις τώρα. Κατηγορήσε ότι άφησες να περάσουν κάτω από τα μάτια σου κρούσματα που ήξερες ότι είναι εκεί, και πήρε τηλέφωνο άνωθεν, πώς το λέει, ο μεγάλος, ναι. Τώρα λοιπόν, στο ίδιο σκηνικό, την ίδια μέρα, έρχεσαι και λες στους πολίτες, υπάρχει μια ισχυρή σύσταση, παιδιά, όταν έρχεστε από τα νησιά, να πάτε με το καλό, να περάσετε, να κάνετε ό,τι γουστάρετε. Όταν θα έρθετε, εμείς δίνουμε, λέει, ως ισχυρή σύσταση να κάνετε ένα self-τεστάκι για να δείτε, ρε παιδί μου, κόλλησες, δεν κόλλησες, να ξέρεις και εσύ πώς θα απορρεστείς. Έχουν βγει οι εργαζόμενοι των ναυτεργατικών σωματείων, μην νομίζετε ότι τα λέω από το κεφάλι μου, έχουν βγει οι εργαζόμενοι των ναυτεργατικών σωματείων και τονίζουν ότι ναι, ο Πλακιωτάκης, ο υπουργός εμπορικής ναυτιλίας, εκείνος που σοκαρίστηκε τότε που άκουγε τον Λασκαρίδη να λέει ότι μπορούμε να αφοδεύσουμε, το λέω κομψά, πάνω στον πρωθυπουργό, ή εμείς οι εφοπλιστές. Ο Πλακιωτάκης λοιπόν ήταν αυτός που έδωσε τις εντολές για να γίνουν αυτές οι 2-3 επιχειρήσεις, όπως σας τις είπα, να περάσουν δηλαδή η ομάδα των 30 παιδιών για να φτάσουν στην Ιω και μετά να γυρίσουν και πίσω, έχοντας κολλήσει και ανθρώπους στο νησί και ανθρώπους μέσα στο πλοίο, μεταξύ αυτών και προσωπικό, λέει, από το πλοίο. Ποιος να ήταν εκεί, λέτε, να ήταν κάνα παιδί έτσι που ο μπαμπάς να μπορούσε να πάρει τηλέφωνο. Αν λέω, δεν έχω στοιχεία, όχι δεν έχω στοιχεία, σας το λέω ειλικρινά. Ακούω όμως την κατηγορία αυτή και την ακούω από τους εργαζόμενους στα σωματεία, από τους ναυτεργάτες που λένε ότι το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας γνώριζε και γνώριζε πάρα πολύ καλά ότι υπήρχαν ύποπτα κρούσματα. Μάλιστα. Αυτό ήταν για την ομάδα αυτή τη συγκεκριμένη. Για όλους εσάς είναι ισχυρή σύσταση όταν έρχεστε από τα νησιά να κάνετε self-test, είπε ο Χαρδαλιάς εχθές. Και αρχίζεις από την αρχή. δηλαδή είμαστε στην έναρξη του τέταρτου κύματος, είμαστε στην έναρξη της λήψης μέτρων και σιγά σιγά φουντώνει και αρχίζεις από την πρώτη μέρα, από την πρώτη μέρα που να σε πάρει ευχή, να αποδομείς τα μέτρα τα οποία εσύ εισηγείσαι. Είναι σαν τότε που μπήκαμε σε lockdown και μετά πήγες να φας ως πρωθυπουργός στην Ικαρία. Θυμάστε την υπόθεση της Ικαρίας. Την ίδια ακριβώς μέρα που εμάς μας έβαλες μέσα, την ίδια ακριβώς μέρα πήγε και έτρωγε στα μπαλκόνια με καμιά 20-25 άνθρωπους εκεί γύρω. Κρατήστε μια θετική είδηση ότι το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό πηγαίνει από Σεπτέμβρη και βλέπουμε. Δεν είμαι πολύ σίγουρος, δεν συμφωνώ απόλυτα, διαβάζω μια εκτίμηση έτσι σε site αντικυβερνητικά αυτή τη φορά. Ότι η αντίδραση του κόσμου φέρνει την αναβολή κλπ. Νομίζω ότι περισσότερο είναι πολιτικός, μην σας πω και εκλογικός σχεδιασμός του Μητσοτάκη, παρά η πίεση της, των εργαζόμενων της εργατικής τάξης, γιατί αλλιώς θα είχε περάσει και το υπόλοιπο το εργασιακό, το άλλο. Τώρα είμαστε στο ασφαλιστικό και στις επικουρικές συντάξεις που πάνε για κατάργηση κλπ. Πάντως η είδηση είναι ότι ενώ επρόκειτο να συζητηθεί τις επόμενες ακριβώς μέρες ή εβδομάδες, φαίνεται ότι πάμε, πώς είναι τα σινεμά, όπως λέει εκεί, ραντεβού το Σεπτέμβρη. Τελευταία είδηση, ανησυχητική. Στο Ρέθυμνο, που έχει όπως ξέρετε από τα μεγαλύτερα, όχι από τα μεγαλύτερα, το μεγαλύτερο ποσοστό θετικότητας σε όλη την Ελλάδα και αντιμετωπίζει πλέον την μεγαλύτερη καταγραφή ημερήσιων κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας. Ποτέ δεν είχαν δει στο Ρέθυμνο 100 κρούσματα, 98 έφτασε πριν από δύο μέρες. Η ανησυχητική είδηση από το Ρέθυμνο είναι ότι νοσούν και παιδιά και αρκετά παιδιά, τουλάχιστον 3 με 4 κάθε μέρα, όπως ανέφερε η διευθύντρια της παιδιατρικής κλινικής στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, η κυρία Ελισάβετ Γιαννούση. Κρατήστε μια σημείωση, πληροφορία που έχω, ίσως να μέχρι τη Δευτέρα να έχει σκάσει και πιο πλατιά, είναι ότι κάτι περίεργο έχει γίνει σε μια δημόσια δομή αθλητική στο Ρέθυμνο και γι' αυτό έχουν κολλήσει πολλά παιδιά και ότι κάτι δεν πήγε στραβά στους, κάτι πήγε στραβά ή δεν πήγε καλά στους ελέγχους που γίνονται σε αυτή την δημόσια δομή γυμναστικής. Να το πω έτσι πολύ γενικά, για να μην πω κολυμβητήριο. Κρατήστε το μέχρι εδώ, μέχρι εδώ. Και από Δευτέρα ίσως να έχουμε νέα σε αυτή την ιστορία. Από εδώ τέλος για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα. Είπα ξεκινώντας ότι εκείνες οι ξέγνιαστες εβδομάδες, αλλά ξέρετε κάτι, ακόμα και μέσα στα πιο δύσκολα πράγματα, ναι ρε παιδί μου, ένα ξέγνιαστο Σαββατοκύριακο νομίζω όλοι το δικαιούνται. Γι' αυτό εγώ στο τελευταίο εκεί θα σας αφήσω με ακρογιαλιές δειλινά σε μια έτσι λίγο πιο περίεργη διασκευή. Θα ευχηθώ να περάσετε καλά, να περάσουμε καλά όλοι το Σαββατοκύριακο και θα είμαστε μαζί ξανά τη Δευτέρα ακριβώς την ίδια ώρα. Για χαρά, καλή συνέχεια σε όλους εκεί έξω. Προσοχή, μάλλον όλα θα πάνε καλά. Oh, yeah.